Hristiyanlığın veya Yahudiliğin bir dinine ait bir şey uyguladığımızda, mesela Paskalya bayramında işte çörek ikram ettim ben gittim. Ha sizin de yani veya işte Nevruz'da falan böyle bir şeyler olabiliyor. Sizin anlattığınız gibi demokrasi bir dindir ve partilerde ameldeki mezhepleridir. Peki demokrasi bir dinse? Laiklik itikadi mezhebidir. Partilerde ameldeki mezhepleridir. Peki eğer böyle bir dinle karşı karşıyaysak, bizim de bu dine ait olan bir uygulamayı yapmamızda nasıl bir beis olur? Şimdi bakın, örneğin oy ver. Siz dinin ne olduğunu anlatmayınca, anlatamayınca, bu işi yapmayınca ne olmadığını anlatma zorunda kalıyorsunuz. Bunu anladın mı? Anladınız mı? Deminki gibi oldu. Ha? Şimdi bak, önce İslam'ın ne olduğunu biz anlatmalıyız. Değilse ne olmadığını anlatma zorluğu içine girersin. İslam tevhid dinidir. Biz insanların gündemine öncelikle tevhidi sokmalıyız. Ondan sonra onu nakseden şey gündeme rahatlıkla girecektir, bozan şey. Bunu anlatabildim mi? Bunu oturtmamız gerekiyor gündeme. Ondan sonra batılları öğrenerek hakkı öğrenme diye bir üslup yok. Ama bizim toplumumuzda bu oturmuş. Önce batılları, şirki, küfrü, pisliği öğrenirsek sonra doğruyu da öğreniriz gibi. Halbuki Kur'an'daki verilen emir veyahut Allah Resulü'nün ma ana aleyhi ve ashabi benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bulunanlardır derken sahabe o doğru yolda olanı soruyor. Küfürle uğraşmıyor. Biz önce İslam'ı anlatmalıyız bu insanlara. İslam neyse onu anlatırsak ne olmadığına ihtiyaç kalmaz. Değil mi? Peki hocam o kadar mesela eser okumuşsunuz. Darül Erkam ve Darül Nedve diye bir ayrım var mı? Böyle bir şeyler mesela Müslümanların toplandığı ve Mekke'nin meclis diye böyle Darül Nedve diye bir yer var mıydı? Bunu hakimiyet tevhidini yumurtlayanlar kendi kendine çıkarıyor. Kendilerine göre bir kurgu oluşturuyorlar hayallerinde. O kurguya göre uyup kendilerine heyecan pompalamak için. Her yerde istişare, her yerde toplantı yer vardı Müslümanlarla. Müslümanlar Medine'ye gelmeden önce böyle düzenli bir şey yapamıyorlardı. Cemaatle namaz bile kılınamıyormuş, değil mi? Ha, tutup da bu ortama Mekke ortamı da diyemeyiz biz. Mekke ortamı geçmiştir. İslam'a sadece sen tevhidi yaşa gerisini diyemeyiz. Mesela Hizb-ı Tahrir o kadar ileri gitmiştir ki hakimiyet tevhidi diyerek namaz bile önemli değil. Sen önce hilafeti kur diyor. Çok garip değil mi? Mevdudi tutuyor. İslam'ın önemli kısmını %85 olarak muamelat tutuyor. Gerisi ise %15'tir diyor. Halbuki farz-ı ayın dediğimiz kişinin tek başına yapmakla yükümlü olduğu kısım %99, yüzdür, tevhiddir. Her ameli geçerli kılan tevhiddir. Tevhid olmadan bütün amellerin batıldır. Hiçbir değeri ve anlamı yoktur. Öyle değil mi? Çok açıktır bu. Evet. Herhalde tekfirdeki bu mesele biraz daha seviyenize indi değil mi? Güzel oldu. Ha? Güzel oldu. Hocam bazı arkadaşlar çocuğunu okula bile yollamayı şey yapıyorlar. Yani o, hani, şimdi daha önce bu askerde de okuttuğum askerlik meselesinde de söylediğim gibi şimdi şöyle düşün. Önce okuldaki sistem tarafından çocuklara öğretilen yanlış şeyleri düşünün. Burada tekfire eğilimli olan arkadaşlarla da müttefik olduğumuz şeyler var. Yani baştan girdiğin zaman sanki biz orayı mübah görüyormuşuz gibi bir hava esiyor. Şimdi orada düşün, geçen gün torunlar istiyordu babalarından. Aziz Nesin'in bir kitabı varmış, Çiçekler diye mi? Çiçek adının olduğu bir kitap. Adi, bu kitabı çocuklara alın okuyun demiş. Tamam mı? Çocuğa dedim ki bak git sor ona, öğretmene. Bu kitabı neden okumamız gerekir? Bu kitaptan almamız gereken şey ne diye sor. o sorduğu şeyi söyle, sorduğun şeyi söylerse biz o mevzu içeren bir kitap alalım sana. Ama ben Aziz Nesin'in kitabını almam. Bak şimdi. Tutuyor çocukları önce ta küçüklüğünden beri taşa, ağaca, heykele saygı duymayı aşılıyor. İcabında belki şu an biraz daha azaldı da Allah'ın yokluğunu çocuklara telkin eden şeyler öğretiyor. Öğrettiği şeylerin de büyük bir çoğunlukta okuma yazmayı öğretmenin dışında hep ıvır zıvır şeyler. Önce okulu böyle tanırsak, şimdi bu okuldan sakınmanın yöntemini yanlış kullanıyorlar. Biz önce Müslüman olarak omuz omuza aynı safta cemaat değilsek, birbirimizin sorunlarını birbirimizle konuşamıyorsak, okulda alınması gereken tedbir ne? Bunu bilmiyoruz. Herkes ister istemez çocuğunu yolluyor. 2-3 kişi oraya çocuğunu yollamakla ne elde ediyor? Etmiyor. O zaman tedbir ne? Ben çocuğumun okula gitmesini istiyorum. Diyelim ki kızımın. Ama başı kapalı gidecek. Bunu dayatabilecek erkek var mı Müslümanlarda? Onun belki öyle... Düşmanla harp etmesini bilmeyip mevzuyu bırakıp kaçıyor bizimkiler. O doğru zannediyor. İşte her zannettiğin doğru değildir. Her doğruyu isteyen, aynı Hazreti Ali'ye nispet edilen söz gibi, kem min muridin bil hayri la yenaluhu. Ne kadar hayrı isteyen vardır ki ona ulaşamıyor. Yaptığın yolu bile bilmen gerekiyor. Benim çocuğum okula gidecek, bu öğretilmeyecek. Bütün Müslümanlar karşı durmasını bilmesi gerekiyor buna. Senelerdir başörtü sorunu var Türkiye'de, 67'den beri. Ne kadar halledildi? Müslümanlar inancında dayanmalı. Ben okula geleceğim, başörtülü geleceğim ve açmam da. Ya adamlar bizimle alay ediyor. Komutanım, bunlar inançları gereği başlarını örtülmüş diyorlar. Madem öyle de neden biz açın dediğimizde açıverdiler? Biz inancımızda sebat göstermesini bileceğiz. Tabii sen de çocuğunu iyi kontrol etmesini bileceksin. Sen çocuğunu eğitemiyorsun. Evde verilmesi gereken şeyi veremiyorsun çocuğa. Ondan sonra okuldaki alacağı yanlışları. Valla senin evinin dibinde de otursa yine yanlışları alıyor çocuk. Hem de daha kötü yanlışlar olabiliyor. Çocuğa küçükken verilen onun zihninden çıkaramıyorsunuz. Bunu size anlatmıştım. Ben herhalde öyle düşünüyorum. Aksaray'da. Yayın edin. Bir genç, Ekber böyle daha genç, yani 22-23 yaşlarında bir genç selam verdi. Selam aleyküm Ebu Said amcaydı. Ve aleyküm selam dedim. Ebu Said amca beni tanımadın mı dedi. Valla tanımadım dedim. Çocuğa bakıyorum, bakıyorum hiç kestiremedim. Yani şöyle bir düşün, Belçika'yı falan, Seyhanları derken, yoksa sen Abdullah Seyhan'ın oğlu musun dedim. Evet dedi. Ortaköy'de öğretmenlik yapıyor. Aksaray'a gelip gidiyor, kitap için soruyorum, işte çocuklara kitap vermek için falan. Nerelisin, Adana, nerede öğrendin bunu falan derken, işte Belçika'da bu sayıdan tanıyor, biz de tanıyoruz. Çocuk şimdi anlatıyormuş. O kadar badireler atlattım ki, çünkü babası erken geldi Türkiye'ye, ortaokul, liseyi falan, fakülteyi burada okudu. O kadar şeyler geçirdim ki, ama babamla Ebu Said amcanın dersine gittiğimizde o küçük çocuk, 4-5 yaşında çocuk olarak gelirdi. Ben çoğu zaman oynardım diyor. Ama şirk, tevhid, Allah'ı birleme, Allah'a ortak koşma, bu gibi sözler katiyetli zihnimden gitmedi ve beni bırakmadı diyor. Her ne kadar zikzak da yapsam bazı yerlerde ve beni toparlayan sözler oldu diyor. Yani küçükken çocuğun oynayarak bile dinlediği kulağına gelen bazı şeyler inan çıkmaz. Biz çocuklarımıza verilmesi gerekeni veriyor muyuz ki okullardan şikayetçiyiz? Biz çocuğumuzu uslu tutmak için bile kullandığımız üslup belli. Usludur oğlum. Biraz daha yine usludur dedim lan diyorsun. Üçüncü de eşek oğlu eşek usludur dedim diyorsun. Ensesine çakıyorsun. Sen bununla mı tevhidi anlatacaksın arkadaş çocuğa? Biz çocuğa ne verdik? Tabii ki bir sürü sorun var. Çocuğu alıyor Mustafa Kemal'in heykelinin karşısında. Sen çocuğa bunu yaptırmama. Öyle zannediyorum seni bile yakalasalar, yakalansan bir merasimde sen de ayağa kalkarsın ha. Mustafa Kemal'e küfredenler de kalkar. Yakalandığında görmek isterim. Aynen dışarıdaki söylediği sözü erkek zorda da söylesin. Eğer biri sana küfretmek imandansa, dindense ben her yerde küfrederim. Ama bizim kimseye küfretme hakkımız yok. Ve kimsenin de bizi elimizden tutup Mustafa Kemal'in heykelinin karşısında dikme hakkı yoktur. Müslümanlar inancında direnmelidir. Ha gidin zorla belaya bulaşın demiyorum. Çalıyı dolaşın. İlla belaya bulaşmayın. Çalıyı dolaşın. Ama olması gerektiği yerde de ne yapmanız gerektiğini iyi bilin. Allah Resulü diyor sakın düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredin. Ha? Sabredin. Tabanları yağlayıp kaçmayın diyor. Ha? Şimdi sabredin farklı anlam çıkarız. Düşmana karşı sabredin yani. Onunla sabredin değil. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Karşılaştığınızda da tabanları yağlayıp kaçmayın. Arkası üstü dönmeyin diyor. Bu ifade önemli. Biz bu konuda bir çok delikanlı gördük hocam. Mesela sizin arkanızdan konuşuyorlar. Veya sizin gibi düşünen insanlar, galiban olsun veya böyle güzel çalışmalarda bulunan insanın arkasından konuşuyorlar. Ama gelin hadi siz de böyle bir yüz yüze bir şey yapalım. Ayarladık gelin buyurun. Sizin bir vaadiniz var. Ben her şeye gelirim diyorsunuz değil mi? Evet. Ayarladıktan sonra. Ama böyle şeylere bakıyoruz ki tabanları yağlayıp kaçıyorlar meselelerden yani. Yani ben bizi düşman gördüklerini zannetmiyorum. Cahillikten söylüyorlar. Biz onları düşman görmüyoruz. Onlarla bir sürü tespit ettikleri noktada müttefikiz, hemfikiriz. Yani bir kere şu an Türkiye'de demokrasinin müstakil bir din olduğu, ondan sonra laikliğin bir akidede mezhep olduğunu, ondan sonra partilerin amelde mezhep olduğunu ilk defa söyleyen benim, biziz burada. Ama hangi mesele karşısında ne yapılması gerektiğini bilmiyor onlar. Genç, ilmi olmayan, cahilce öğrendikleri bazı sözlerle işte toplumda rağbet topluma, dava, davet dikkat çekme değildir. Bu insanlara tevhidi, imanlarını öğretmedir ve şirkten sakındırmadır. Hayatta hiçbir zaman tecrit yaşayamazsın belli bir konumda. Nereye giderseniz gidin, şirk ve küfür ortamında yaşayacaksınız. Eğer sen tevhide hakim kılmazsan, tevhide hakim kılmak kaçarak da olmaz. Onunla kucaklaşmasını bileceksin. Ve direneceksin. Ve bunu başarman gerekli. Yapman gereken bu şimdi. Yapman gereken bu. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah Azze ve Celle bize hakkı hak göstersin. Ona uymayı nasip etsin. Batılı da batıl göstersin. Ondan sakınmayı nasip etsin. Neden Allah Resulü? Allahümme erinel hakkı hakkan ve rızukna ittiba'a. Ve erinel batıla batılan ve rızukna içtinaba. Allah'ım bize hakkı hak göster. Bizim hak gördüğümüz değildir hak. Allah'ın bize hak göstermesini istiyor. Ve ona uymayı nasip et. Batılı da batıl göster, ondan sakınmayı nasip et. Bazen insanlar kendi görüşlerine hak derler. Ona uyarlar. Bazı insanlar kendileri batıl görür, ondan sakınırlar. Hakikaten hakkı Allah'ın ona gösterip uyması değil. Batılı Allah'ın ona batıl gösterip sakınması mevzubahis olmuyor. Batılı da hakkı da kendi kafalarına göre tespit ediyorlar. Evet. Ben bir istirahattan sonra... Şöyle bir temiz hava soluyalım mı? Çıkalım bir gezelim istersen. Ha? 5-10 dakika gezelim istersen. Gezelim değil mi? Tamam. Üçtepe'ye yakın nereye gidiyorsun? Neden? Sıcak. Sıcak. Olsun. İçeri kaçarız tekrar.